مفول فيه اغا نوم دای د ایګی شیدې پورا چې پاشه فعل مذکور وک شوای وی چې دا فعل مذکور پښه وکی وی من زمان او مکان اګه زمان وی او مکان او مکان کله وخت زمان کده شو کله وخت کده شو مکان کده شو دا هم تعریف ته مفول فيه وک به دا مفول فيه دوا قسمه دو. کله وخت داس وی چې فیور سره ذکر وی او کله وخت هغه فیور سره څه وی کافی پشه ذکر وا به په دښتم شه د مفول فيه مجرور وی په دښتم مفول فيه څه وی ها او کافی پشه مقدر وا به په دښتم شه دوی څه وی منصوبه وی نو دوی چې منصوبه ګرځي یا نسب د پوره تقدیر د فیصله شرط دی یا مصنف په مزه جمهور نو خاط خدا سی چې فی په ش ذکر ویاله وړه مفول فی دو ناسدو مفول فی دو مفول فی به واسطه حرف الجر ودای چې نه دا بیا مفول فی دو خو خالی منصوبه نه دو نو دا تقدیر دی فی د ذات ته مفول فی دی پر شرط نه دی چې چا دی پر دی نسب دی پر پښه کنا نو شرط نسبه شرط نسب د مفول فی تقدیر فی تقدیر چا دی ها دی فی دی ویلے ازی تلفظ بہا یجب الجر کتا پا فیمن تلفظ کی دا خود سبر کئی وظروف الزمان کلها تقبل ذالکا اس ظرف دوا قسم دا زمان و مکان دا دیا ہر یکا زمان دا کا مکان دا پا دوا قسم دا غنسی قسم شو سالویر ظرف زمان مبہم ظرف زمان محدود ظرف مکان مبہم ظرف مکان محدود نو دا فی پا غنش مقدر ارسی دی چه نا دا اغا زمان مبهم چی پاشه تقدیر دی فی دا اخ تقدیر دی فی کبلائی ویلی زکا زمان مبهم دی فیل نسده جوز دی او فیل پا خپل جوش بغیر بی وسطی دی خرفجر نسکو عمل کولا که پا مفول مطلق شده کو زرف تو زرمن شده کو خدا نا که پا مفول فی ظرف زمان مبهم چی خو پاشه کو نو تا ایسا اخو تقدیر دی فی کبلائی زمانه مهم داتا یه که خدیه نئی مالیم خدیه نئی مالیم چه در مقدار دا بینه دا هر شحین شبینه دا زمانه مهم شو او زمانه محدود چه دای چه یو خاص خدیه بی دا تقدیر دی فی کبلائی بیشه دا کبلائی دا پا زمانه مهم دی میجوید سکن زکا ذاتن یک سرسه دای متحد دای ذاتن ورسره متحد دای زمان دا سره ها زمان او مکان مبهم وجدا تقدیر دی قبلای دا میش در خمر کو په زمانه مبهم باندې یګه سره مشابهت پڅ شي وصف شي سودا مکان مبهم دا ودا زمان مبهم دی او دا مکان سره ها او مکان محدود دی دا تقدیر دی فی قبلای زکات زمانه مبهم سره نه ذاتن متحد دی او نه وصف وصف باندې سا نو څه یی وشو ته نسبی شرط نسب دی مو دی نن مې خبر شاخ وړلې ته اوس مارغا کو تاسو مصیبات ده غټ شای دې څنګه اوخر با واشرط نسبی شرط نسب د مفول به تقدیر فی اذا تلفظ به عیب الجر تلفظ چې په فی وکړه د سبق واجب جر واجب و ظروف الزمان كلها تقبل ذلك ظروف زمان دې ټول مبهمن کان زمان او محدود د زمان کا زمان محدود وی کا مبهم وی تقبل ذلك ادا تقدیر فی څه کو قبل وی اے تقدیر فی زکا مبهم منها جزء مفهوم الفعل مبهم چدای دا جزء د مفهوم دی فعل نہ فیسخ انتسابه بلا واسطه نو دغه انتساب بغیر به واسطه نه صدا صحیح رہے کل مصدر لک مصدر چدای اتا فعل نصب کای بغیر به واسطه نه مفهوم متک تکاند والمحدود منها او محدود منها محمول علیها دا په مبهم نه صدا لاشتراکهما فی الزمانیته لکه سومتو دهرن د سومتو دهرن چه پر مثال شو زمانه مبهم دی پر مبهم دی پر دا مبهم دی او افطرت اليوم دا زمانه محدود یوم محدود دی ترنګ محدود دی طلوع شمس نا تر غروب شمس دا تایم یی نو دخت دې د فیتکو افطرت اليوم مرجا متکلها په دا ورشي سومتو دهرن په دهر شمه څونی والا رجاونی والا پته شو ظروف مکان چې دي چې دا سره بغړا یاداس خاص ظروف مکان چې د انکان مکان مبهم کدا مکان مبهم مقبل ذلک دا تقدیر فی سکو هون حمل علی زمان المبهم تب زمان مبهم ویل سکو ویل الاشتراک ما فی الابهام لکا جلستو خلفکا جلستو خلفکا ایتون اورستی دا مکان مبهم دی ایتون اورستی کیو ایتون اورستو دا نه ایتون اورستو تون اورستو خدا کر کای دی دا وریا مدرسات و دا وریا کرینا دی اوریا سر کی خیل دی اور ور دا یم زک تر اخره پر داسی وون خلفکا دی امام کتون مخشو ایتون مخشو سیتا الان کتا دا مکان مبهم ده که محدود ده مبهم ده نو تا تقدیر دی فی قبل وی لکه جلستو خلفکا ای فی خلفکا تنا ورس ویلا او کدا مبهم نو بل یکون محدود فلا یقبلو تقدیر فی بدا تقدیر دی فی قبل وی ویلی از لم یمکن حملو علی زمان مبهم زکه حمل قولی زمان مبهم ممکن ندی لی اختلاف ما ذات تنا صفاتنا لکه لکو جلستو فی المسجد جلستو مسجد ته مکان مو محمد ایغا اے سلامي مداخله جلستو فل مسجد دا مسجد ته مکان مو محمد کا محدود دای محدود دای ځکه چې خدي مالم دای دخل دی ولنه جبرو دا مسجد دای اذن عبد الله بل مسجد خو نو دا تقدیر دی فيه پیرن قبل وی وجه دانش قبل قبل په زمانه مو محمد دی ځکه از زمانه د مکان دی ا مو محمد دا محدود دای نو ذات نو سلام متخم مو دا مغادای مختخذ دای نو وصف کته چې په مکان محدود باندې وڅک نه په زمانه محدود باندې ځکه زمانه محدود سره په وسه شسته ده شرط یا زمانه مبهم باندې وڅک نه په مکان مبهم یې سکا مکان مبهم سره په زړه شسته ده شرط و ځکه چې هم خپل ور خمل کړی دي په بل چا باندې او ورته استعاره شوی دو هغه تام چې تقدیر دی فکر کو په استعاره اصول وکړه د زمانه مبهم باندې اصول وکړه زمانه مبهم نه اما زمانه محدود پر ها د مکه مکان مبهم پر ها ورته استعاره وکړه چې خو تاسو را ده په در شرط کې خدای د تقدیر دی فی سکو کبیل کو نو ورته خپل استعاره کړی دو چې موږ پدا باندې دا پدا باندې ورخمو کوي به دغه استعاره دي شنه شو مستغیر او استعاره د مستغیر نه داس داستو لکه سپای چې مړغوري د فقیر نه او دغه نو ټیکو پوښه کړه شا نو دوی نه ته وی ای کسا فلا یو ورته دی رفی کیم نه اذا لا يمكن حمله على زمان مبهم لاختلاف ما ذكر لخو جلست فلا مسجد ما هو لاي دا زمان مبهم مالين دای زمان محدود تا مالين دای دا مکان مبهم چی کیم دای وجا بس جهت ستا دنيزا شپه جهت ندی امامک خلفک یمینک شمال فوق تخت شپیر جهت نه دی یا دخت جهت دی خلف امام یمین شمال فوق تخت دا شپیر جهت نه دی دا غیر محدود دا مکر مبهم شو دا غونی سا تقدیر فیسا کو هم قبل ویسا وفسر المبهم من المکان بالجهات الستة امام و خلف یمین و شمال و فوق و تخت و ما فی معناها آغا چه دقی پا معنا شدی آغا چه دقی پا معنا شدی په معنا شدی لکه علو او سفلا وینه علو د فوق او سفلا د تخت او جنوب او شمال د یمین او د شمال په غاشه دي کنه دي جنوب او شمال او شمال یمین یې سر کوم قبل شدی ته قبل هغه یو معنا شدی اته معنا شدی نو دا تک دې فیصله ها قبل دی په څه کنه بده شا فاین امام زید مثلا یتناول جایمی امای کبیر وجهه امام زید څه دی مثلا ته مثلا دا ور شامل دی ټول هغه ته چې د مخسر مقابل وی الا ان کتاب الارض تر مذکر کټ کول کفای کړو مو هم دته ګرځي ها ولم لم يتناول هذا التفسير بعض الظروف المكانيه الجائز النصبها شا په دې شکر اعتراض پر دې چې ځنه مکان وی زو درو شایو چې او دا تقدیر دی فیک بلا وی خدا جهات ستاو نوی نو دې په معنا سره وی لکه لاداد و عنداد لاداد جلستو عندك نو عندك خزرف ته او دا خو نه امام دی او نه خلف ته او نه یمین دی او نه شمال دی او نه فوق تخت او نه فوق ته دا خو نه دی کنه او سره تقدیر دی فیسه کو کام لای جلستو لادای کا دی نه دا لاداد و عنداد و شبه ما دغه سره جندر مشابه دی دا ټول تقدیر دی فی قبلوی او سره چې په جهات ستا شسن دی داخل نه دی بیا خو نه کول ذکر دای چې تام په دا ورڅ کړو خبر حمل کړو وحملا او ار حمل کړی شوی دی علیه په دم مهم مفسر من دا مو مکان مهم چې تفسیر په جهته ستا مند شوی دی په دا مند ور حمل کړی شوی دی څه شي عنده ولا دا ولا مله بيتانا دا تفسيرا دا دا دا اعتراض دی نه شارح اعتراض چې کله دا تفسیر بعضی ظروف مکانی جایز نه سوتای ور شامل نو قال ان دی نه پر دا سو کو جو بو کچ وخم علیه ورحم الله بده مبهم مفسر بجنس دا عندا ولا دا وشبهما عندا ولا دا وشبههما لک دون دی سوا دی پښه کرا دون کا سوا کا نو دا دون سوا دا مشابه دي چې سره عندا ودل دا سره نو دا په دا غیث جات ستام دی وسدي ورحم الله ل ابهامهما زکه چې پداشه سره ابهام شته ابهام دی نو په ابهام یې شته جات ستام دی وی ها نو دې بدن په دامه ورڅ شو ورحم الله دې ځا خبره ورو دل ابهام حماده کله ابهام حاده دفد اعتراض اعتراض ور دیږي چله ابهام هما کا ابهام ها ابهام هما ش زمين تسنيه ده او مخش درشه نه ذکر ده عندا ولدا و شبه هما مخش نه ذکر دي او زمين چرا جک مطابقت بين الراجي و مرجان الراجي داس دي ویلي وای چله شبه هم دي ویلي وای يا له شبه ها دي ویلي وای پتا وین دي جواتون سرا او تخل شبه ما هو دا خدو تر جک دي هما تسنی زمیر دی او مخشو شینا تسی جکت دکت لدن دا و لدا غا دی عندا و لدا دا وشی بما دی نوی دی پرایی جو بگا چه دلتا ایوان نسخه دا جلی بحامی ها زمیر دا چا دی زمیر دا مفرد تسنی و دی وشوا بیا خو خبر اعتراض نشتا پتاویل دی جماعتون سرا اگوانا تاویل جماعتون سرا وکا زمیر دا حیابرا جکا وشوا او کل ابحامی هما شی دا زمیر دا تسنی شی لکا دلتا چه دای بیو دا لدن و لدا غا تا عندا تا چشی راجش څه به د شیبه هم د خوښه راځي پښه کړه یې هغه مو شبه خوښته د جهات ست سره به وامه شو و چې یو د پر اوجه غوښه دونه خو دغه وجه مشترکه وا وجه دغه نه سوا مشترکه سی هغه ته وجه نو بلا چا ویل به خبر شو د شیبه د لاداو د انداز دی اې دغه د پر وجه نو بلا چې دا ویل به خبر شو چې دا مشابه دي زکات چې وجه د شیبه دونه سدو یو دو چا به هم ده پښکم لہذا دل اداو دل ادوند پر ایوا جو ولا چې دا ملي په ورخمل کې لشه بیا چې دا مشابه دي اې شب غاد ابهام دی وجنا چې دا مو ابهام دی پښې نو دی وجنا ایسا دا شبه دی لداو لدنو عنداس دی دغه دې پر ایوا جو نو ولا ځکه چې خدای غوا جو دغه دو پښې وجه تذکر کول تاسو نو ال ابهام عندا ولدا نه به هو ورج زمير چې تاسو یې تسنیش کته چې د شبه دی وجه پر خو د حمل نو وجه د حمل خو نو ولا وجه ولا مذکر وجه حمل شبه ما عليه ځکه حکم هو حکمهما د شبه دی د حکم اغه د حکم دی دا د حکم چې کوم دا غاز دی او پس بزن نو خښه لې ابهام ها کما هو ظاهر ویني به چې داش ولا به خو نور څه نشته اعتراض نشته ولته اعتراض ورځي چې ستاره د مستعير خو دی بیا وکړه سارا د مسایر دی بیا وکړه د جهات ستا مکان مبهم دی کنه او دا مکان مبهم ته پچا ور خمر کړه جی په زمانه مبهم دی ور خمر کړه مکان مبهم دی پچا ور خمر په زمانه مبهم دی چې په زمانه مبهم دی ور خمر او دا لا داد او عنداد ته پچا ور خمر کړه په د جهات ستا ور خمر خو چې پتا دی ور خمر کړه خو تاسو چې دغه سره یو مشابهت په ابهام شي خپل خمر اخبل حمل خدای خو سره د مسایې درغله او جن درغله نه درغله اصل شی محمول علیها خو اغه زمانه مبهم دی په پام دي چې ور محمول دی اجهاته سته دي مکان مبهم چې تفسیر په جهاته ساته اثر شوی دی او په دې محمول باندې بیا هم څوک ور محمول کړی دی عندا ولا دی خو چونکی کما وجه د شیبه چې دو اکی ما وجه دی؟ شیبه چی دو آغا ای محمول علیه اول او دی محمول او دی درست محمول ای اونه آغا وجه دی حمل چی دو؟ ایوا دو ای محمول اول او دی محمول ثانی وجه دی حمل چی دو؟ ایوا اواجه دی حمل ایوا دو؟ چی ابعام دای لکه دا جهات ستا چی پا زمان محمام دو برحمل کردی خود ابعام دی وجه دا دی خو انده اولا دا شد دای ابعام دای این وجه دی شبه ایواوا وجه دی حمل ایواوا لہذا محمول علیه دی محمول محمول محمول علی دی محمول علی دی محمول دا محمول علی دی محمول وی نخرون آئی دا زمانه مبهم محمول علیه دا سکم په حمل کړی دي جهاد ستا او دا محمول دي دا بیا محمول علیه دي جهاد ستا چا دې پره دا ولدا نو دا جه مکان مبهم چې دا زمانه مبهم دا محمول علیه دي محمول علیه دي محمول دي ګره دي چې دغه سره د داش ولا چې موږ وځه د حمل خو یوادو دا لکه دا محمول علیه دا زمانه مبهم چې محمول علیه دي چاوي دا عنده او دلدا نو دا سره د مسایل نور الله بدل په شو کنه په شو پیر تراس پیر چې دا مکان څه دی دا مکان مکان چې وی دا محدود دی مکان خو زیته دی مکان خاص محدود او سره چې تقدیر دی په دا کولو ایته چې مکان محدود تقدیر دی مکان جلس تو مکان کا ایته په دې ځکه شو مستری مکان مو مهم ده که محدود دی مکان محدود دی په تقدیر دی کولای دا وی دا پردې جو چې دا چې مکان محدود دی دا تقدیر فرق کوم دا دوی نه کوم لوي چې دا کثرت استعمال اے کثرت استعمال وو د وای نه استي دا تا تقدیر فی سکو کوم لوي اگر چې وځو شتا نه شاه نو دی وای نه کس وکذا حمل علی المبهم من المکان لفظ مکان دا لفظ مکان څه دی دا په ور خمر کو په مکان مو مهم ور خمر کو و ان كان معين اگر قضا ستا يا لك جلس مكانك ويل لك كسرتي في الاستعمال باستعمال شيء كسرتي دير ده كسرتي استعمال هو تقضا دي چاكو لك جهات ستا لا لابهام يا دي وجنا ما دي مفهم ده مخدود ده له هو كسرت استعمال دي وجنا اپ مكان محمد دا مكان مكان ستا لفظ مكان دا بر سكو ها خمر خمر کا پيش کرم جي اعتراض ور دي چې دا ما بعد د دخل تو سره ما بعد دې دخلت نامو فور فيه دونه خو تقدير دي شي غلطه بشه کنه دا تقدير دي فيه څه کوه قبلای لکه دخلت الدار دخلت الدار اذ دخلت الدار يا دخلت المسجد دا ما بعد دې دخلت دا محدود وي مکان محدود دی او سارا د دې تقدیر دی شو خداسه کو تو چې مکان محدود نه کوم لګي دای چې د ما بعد د دخل تو څه دی د ام په مکان مبهم ورڅکو ور حمل کو چې دا تقدیر دی فیسه کو قبلای ویلې قبلای متوجه شي ویلې قبلای وشي زکه قبلای سوچ کې ودښت کیدا چې دا شی کسر دی استعمال دښت څه دی کسر استعمال او دا تقدیر چا کو تخفیف کو على الاصح علل اصح اصح دوی معنی کړی شي اصح دا معنی چې اصح استعمال دغه خطر معنی چې استعمال دوه قسم دی یو استعمال اصح دی یو استعمال غیر اصح دی اصح استعمال دا چې تقدیر فيه وکړه دخلت دارا او غیر اصح چې دخلت فيه دارې او یو مذهب دا یو معنی دا کړی شي چې نه د اصح موصف مذهب روبسا ای علی مذهب اصح اصح نو دا پته چې مذهب غیر اصح نو به شارح یې دغه تعین کو چې دلته اصح صفت مذهب دی صفت استعمال نه دی ما مقصد دا دی چې مذهب اصح دا دی چې د مبادا د دخل په څه دی دا تقدیر فی قبلای او دا د مفول فی او تقدیر څه قبلای فی قبلای دا اصح سره اختراض وشو د غیر اصح نه چې مذهب غیر اصح شته چا یې چې د مبادا د دخل څه دا سره نه مفول فی دی نه دا مفول فی دی دا سره نه مفول فيه دونه تدو دا یې جنم مزه ویاسه دا چې دوه مفول فيه تقدیر دی فکر لا یو واجه دا چې کثرت استعمال دا به نه صحیح نو دوه جنا کسا وکذا حمل عليه ما بعد دخلت وان كان معين اگر کدا معين د ما بعد دخلت دار خدا معين دی لکثرته فی الاستعمال لا لابهامه نه په بده صحیح على الاصح على مذهب الاصح فانه ذهب بعض النحات الى انه مفول به زن نخوی نه ذهاب کړه دا خبره ده څه شي لیکن الاصح لیکن الاصح خبره ده چې انه مفول فيه دا څه ده مفول فيه والاصل استعماله بحرف الجر اصل دا چې مش په استعمال په حرف الجر سره کړه وای لیکن هو حذفه لکسره الاستعمال وهذا محل تامل او دا به خصه ده کړه چې دا مبا ده داخل ده مفول فيه دو مذهب الاصح دا غدا دا محل تامل ده دا محل چا ده تامل ده په څه کنه په شا په دا به دې څه کړه څنګه محل ته عمل د متوجه شه د ښکته کیتا یوسا زه خو لري غبن کا اوس متوجه شي محل د تعامل داستای چې دا مسالات چې دا مفور فيه څه دو دا پختم شرطی چې یو فل په مفور بی بند څه وګرځي تام وګرځي فل چې کلا په مفور بی تام شي مفور فيه غنا ورسترسي نه به ورسترسي ضربت زید فی المسجد نو مسجد ویل ورسی چې خو ضربت په زید باندې څه کا تام کا دا قانون زکه فیل یور تام وګرځي په مفول به اګه نا ورسته مفول فيه ورسی دا څه شي کې دلای چې مفول فی مفول به انا ویل په نارسته ته مفول فيه ور اول ته مفول فيه ور نه پېښ دی اته کوم ځک او دلته د حالت دارا دخلت يا مفول به من تام ندا او ته اجدا مفول فيه دم مجمد اجدا مفول به مفول فيه نو دم مفول به مفول فيه بلا رخل نه په وسته کوي نه یو قانون ده ش بلا خبر ادا دو چې د مفول فيه خصاص ده که مفول فيه ته څنګه معلومه وي مفول فيه داس معلومه وي چې کيم فعل مفول فيه شوه که شوي وي نو داو داس وی چې نسبت فعل یو خاص مکان ته وشي نو ايغي فعل نسبت و عام مکان ته کړای شي سمول مفول فيه خاصه ده جی چې کوم فعل په دښو کې شوای دی دا مفول فيه شي ايغي فعل کا په دښنه عام مکان ته نسبت وکه ها به اوسه یې کیږي دنداسه مفول فيه دي ته لکه مثال سوچ کیو خبر ده دا لکه څه دا لکه دا لکه دا لکه کما لکه دو دا ټوله د باندې لکه باندې ډیویژن ده کنه او پوسه بیا خیبر پښتونخوا ده بیا پوسه څه ده پاکستان ده ازو یې چې زارب تو پیر پیر مې څه کو او یا په باندې شمې پیر څکا فل بنو په باندې شمې پیر څکا اوه اوه بنو مکان خاص دی کنه دی داس ویل شي چې دا غاټه کې دلته په باندې شمې ولاي داس ویل شي چې زرب تو فی خیبر پختونخوا په خیبر پختونخوا شمې پیر څکا اوه داس ویل شي چې زرب تو پیرن فل پاکستان په پاکستان شمې پیر څکا اوه پاکستان شو دی دی نه فلفی دا کوم او په داخل ته یی بات نه چلتا په داخل ته صدا خبره نه چلی شي پېټه کنه یی سره یی دیتا و د باندې دا ونه لکه چې داخل ته مسجد اصحاب صفه زه چیرې داخل شو مدرسه مدرسه اصحاب صفه ته زه څه شو داخل شو نه به دي خدای و چیرې ته پړنه دا اټا و نه روغای دل شو مدرسه شنو اس مدرسه تر نه نوتا نو دای داس ویل شي چې د حالتو مدرسه اصحاب صفه صفه ویل شي کنه خو کله په دنا عام چې باندې ته ودا ته نسبته شي چې دخلت البنو بنو تاسو یې داس ویل شي په باندې خدای دخول خو ویل شي چې خروج وي دخول سب که خروج غړي مخ شو خروج یو نمبر چې دخول وشي ویل شي دخلت دا خپل دی په باندې شي داس نشو ویل شي دخلت پاکستان داس ویل شي دا خبر وجه د پاکستان شوی نه وزر داخلو دا خبر وجه چې بده داخلو پاکستان نه شي نه ترنګ مفول فيه دا به د زبل او دا کسل دل نه جریږي نو ته ترنګ چې دا ما بعد داخل دا مفول فيه دو او تک دې فکر ولا دې کسره تي استعمال نه نه او دا مذهب سره اسه خاله په دې پيشه څه کوي تاسو متوجه شئ د حساب وکړه وهذا محل تامل دا غځي چې محل تامل دا ما ستې دا مذهب یې سخت دی فإن الفعل لا يطلب المفعول فيه إلا بعد تمام معناه مفعول فيه فعل ور غوري چې فعل معنا وي ورته ما ګرځي ولا شک چې معنا د دخول لا يتم بدون دار اته معنا بغیر دار دن تام نه ګرځي او بعد تمام معناه بها چې کله د معنا ورته مشو يطلب المفعول فيه غن ورسو غوري مفعول غوري کما اذا قلت دخلت دار في البلد فلاني ذکرت ان وتر په پلون کې شار شي خو ظاهر خبره ده چې انه مفعول فيه د خود دار اسم مفعول فيه به شي لا مفعول فيه نه به ځکه چې دخلت په 50 تام شو پدار سره او ځکه خبره تایید په بل شي سره ده تاکو چې دا ما بعد د دخل ته د مفول به دو مفول فيه نه دوه اګه تایید په بل شي سره ده تاکو اته ایدا ده چې د مفول فيه خاص ده کا ان كل فعل نصب الى مكان خاص به وقوع فيه هر فعل چې نسبت او خاص مکان ته وکي به وقوعي فی چې دا فعل په دغه فعل مفعول نو غما کا راشه دای مکان شي وکي شوی نو دا یې سې خو دو په دشو دا هسه ای ان زبای له مکان چې دغه نسبت او داس مکان ته کړی شامل نه هو لغیره چا و دغه خاص مکان ته شامل لغت چې په دنا سی عام وی مکان سی ها فینه اذا قلت چې کله ته چې ضربت زید فی الدار التي هي جزء من البلد تو یې چې ضربت زید فی الدار خو کیم کړ دی کو چې په دغه بلد نه تدای جزء دی نو فکما یې څو انت کوله ضربت زین فی الدار کزال کای څو تاسو ولا شی انت کوله ضربت فی البلد چې دا په چا شو وي په شار شو وي په څه کړه و فی الدخول بالنسبه الی الدار لیسا کزال کا او د فی النسبت دار تا دا داس نه دی بالکل څنګه فاینو اذا کال داخل فی البلد یوسره په دې بلد شه داخل دی او وی چې دخل تو دار لا یې څو یې کوله دخل تو بلد دا څه لشي نه ویلی زکه چې بالا دخل ته بالا د خبره وای چې د بالا بالا ناول سوای بار وای نسبت دخول له دار لیسه کړه بت الافعال اعلان کنا ته ا دغه نسبت داخ نشله کدی فعل نسبت خپل مکان نه ته التي فعلت فيها چا کی مکان نشه فعل شوی فلا تكون دار مفعول فيه دار مفعول فيه نشه بالا مفعول بيش نه به وي وکیلا چا ویل دي چې دا اسخ مذهب اسخ معنا نه دو معنا دو علا استعمال الاسخ بجګا فیکون شرط الا استعمال دخلت مع فی دا شرط الا استعمال دخلت سرا دی فی لکه دخلت ها فی دار سرا دی غیر استعمال دا صحیح دی لیکن اسخ استعمال بدون فی ونقل عن سبی ان استعمال بفی شاز استعمال په فی سرا سره شاز شا نو ته دغه مشه تر دې نه خبروشه کنه مازه به مختار باندې زوشه تر دې نه اوسه دې برته جواب چې دا ټول خبره بالکل ټیک ته دغه چې ته یور مفول معنا فلم معنا تام ګرځي څنګه نو رسو به مفول فيه غوړي او د دخلته معنا خو چې تام ګرځي په درس را ګرځي مانی مزه چې څنګه نو رسو مفول فيه غوړي خدای دې مفول فيه شو مفول فيه نشو خدای خبرې وي چې په دې فل شي چې فل مل متعدی وي دا خبره ده مساله ده بچ فعل لازمی به فعل لازمی کو چې تام ګرځي یو معنا په 50 سره تام ګرځي په فاعل سره تام ګرځي فعل لازمی په 50 سره معنا تام ګرځي نو دخلته نو فعل تام شو ادا ته مو فلیږي نه به وستا دا خبره د مې معنی چې یو د فعل معنا تام ګرځي اګنور سره مو فل فيه وي خو اخو اسمو کته چې دخلته دار دخول معنا تام په دار سره ګرځي نو دار مو فل به هیڅ ولا دا مو فل فيه دونا په څه کار چې ته تل تقدیر دی فيه وای او ما زبیا صح ده می جی چې دا خو پخ فل شوی چې فل متعدی وی بیا مو فل بیو غوړ یور پخ سره دای تام کړی غنار سره دای څو دا خو دخول خو فل لازمی دی دخول فول قوت دخ لازمی دی او چې لازمی شول دا خو فل مو فل وی غوړ نه نو په فل فایل سره تام کړی په دخل ته پتا سره تام کړی اته مو فل فی خلا پوهه غنا پته شته بل خبره چې نسبت فل او مکان ته بل وکوه شي نسبت او عام مکان ته شي دا مسواد دخول او خروج نه دا قاعده نه دا غاستو خو صرف په دخول او په خروج چې دا نه چلي دا درس چلي هغه فل چې دخول په معنا سره وي دی دخول پښه دا غا نشته دې به څنګه نه پښه نسبت وو هغه تر شکل جی نه خاصه چې نسبت وو کوشي او بیا عام تک اپ داش نه چلي دا دغه مسواد سمجھ گئے خدا خدا جی بس نه وي ها او بعامل المزمر ده مفعول به منصوبه اگر دي بعامل المزمر سره بلا شرط التفسير قالوا عامل نسبة مقدرة كرنا بسؤال ده سائل ما تا سنتا تبقى تشي يوم الجمعة ايه سنت يوم الجمعة في جوابي انا لك يوم الجمعة سنت فيه انا يوم الجمعة في جوابي من قال ما تا سرت ايه سرت يوم الجمعة او بعامل المزمر سره وعلى شريطه كي تفسير بدي شرط ما بعد تفسير شوي بي بوش كنا لك يوم الجمعه سنت فيه يوم الجمعه سنت فيه يوم الجمعه سنت فيه يوم الجمعه سنت فيه شي دغه في المصبره ما نمشي يا على شريطه تفسير سنت ده اه سنت ده سنت يوم الجمعه سنت دورت سنت يا دبره ده تفسير ده اي سالش كي تفسير نرب شك كنا هو چه هو التفسير فيه بعيني كما مر في المفعول به ترانگه چکه مې سم چې مزان د موز مرش کله وخت داسې چې مزان د موز مرش شو په څو ترکیب نه پینځه کله وخت رفع غره نصب جاي نصب غره رفع جاي جواز الامر اي رفع متعين نصب صح متعين اغه واجب د شته دي جائز دي اغه نمره مې سر جرسي لکه کسا يوم الجمعه صمت فيه تشاور دي رفع غره يوم الجمعه صمت فيه څه غره دي اما يوم الجمعه فصمت فيه رفع غره څه دخل اما ما غير طرف جي او اما يوم الجمعه فصم فيه نصر نصر دياس اما غره دارن با عمل ازاده دي او اند دي وبرن قايدي دي خبر بشو خلاصا بشو كنا نو باش على شرط التصوير باستا نيسا